jujur hati iki loro, durung bisa nampa kenyataan tanduran sing wis tak sirami malih dadi awu ireng diobong karo to kill.